زمون روان دي منزل تا دا جهاد قافلي پني مالار بشوي إساري دا إلحاد قافلي زمون روان دي منزل تا دا جهاد قافلي پني مالار بشوي إساري دا إلحاد قافلي پني مالار بشوي إساري دا إلحاد قافلي بدر غزم وکڑی د اسمان فرشتو د بدر غزم وکڑی د اسمان فرشتو چې معرکه تروغ زید استشهاد قافله پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چه معرکی تروغی زید استشهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی سنگار وی ورتزانو نا په جنت کې حوري سنگار وی ورتزانو نا په جنت کې حوري سنگار وی ورتزانو نا په جنت کې حوري سنگار وی ورتزانو نا په جنت کې حوري چه تعرزونو تا کوی کل اعداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چه تعرزونو تا کوی کل اعداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چی مقابلہ ای پتش لاس لنڈائی و گٹلا چی مقابلہ ای پتش لاس لنڈائی و گٹلا دا علامہ لری چرگندہ دا صداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی بیا بد سپین بیرغ تر سیوری لاندې غونډې کوي بیا بد سپین بیرغ تر سیوری لاندې غونډې کوي د شریعت پیغام به خور کړي په هیواد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی دا شریعت پیغام بخور کلی پا هیواد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی دخدای پا مرستا فسلی بی فتح بیا مندلا دخدای پا مرستا فسلی بی فتح بیا مندلا ورسید لید طالب ترخ پل مراد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی ورسید لید طالب ترخ پل مراد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا د جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری د الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری د الحاد قافلی دو ظالم تبا د هر جرم سزا ورکوی دو ظالم تبا د هر جرم سزا ورکوی دا اسلامي حكم نكليب انعقاد قافلي فني مالار كشوي إساري دا إلحاد قافلي دا إسلامي حكم نكليب انعقاد قافلي فني مالار كشوي إساري دا إلحاد قافلي بني مالار كشوي إساري دا إلحاد قافلي چد أمت مسلم شملي حسك كرلا چد أمت مسلم شملي حسك كرلا چد أمت مسلم شملي حسك كرلا حامد ودي تلتر تلا زندباد قافلي بني مالار كشوي إسار دا إلحاد قافلي حامد وي دي تلتر تلا زندباد قافلي بني مالار كشوي إسار دا إلحاد قافلي زمن رواني دي منزل تا دا جهاد قافلي بني مالار كشوي إسار دا إلحاد قافلي بني مالار كشوي إسار دا إلحاد قافلي بني مالار كشوي إسار دا إلحاد قافلي